4 minuts passen de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 19 de febrer de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada a Línies Obertes. Encetem, com cada dia, una nova edició d'aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres des de les 7 i fins les 9 del matí. I encetem el divendres. Com sempre diem, té una sonoritat especial i ens agrada, ens agrada. Això significa que demà dormirem. Sí! Ens atem aquest divendres, en el que començarem, com sempre, amb un repàs algunes de les notícies curioses, notícies que ens arriben i que, com a mínim, ens fan somriure. I és que aquestes hores del matí és una cosa difícil, eh? Després connectarem amb el Transmet perquè ens informin si els transports metropolitans circulen correctament en aquests moments. Connectarem amb el RAC perquè ens informin de l'estat de la xarxa viària. I mirarem la previsió meteorològica per avui i pel cap de setmana. T'avanço que si has de sortir, agafis el paraigües, eh? Avui tenim pluja. Aproximadament a les 7:25 del matí arribarà el Marc Mauri, que ens portarà de festa major, amb un repàs a les principals festes majors que es fan arreu de Catalunya. I a 7:45, propostes que ens fa l'Anna Viladot, que cada setmana ens fa propostes per gaudir a Barcelona. A les 8 connectarem amb serveis informatius i a la segona hora de Línies Obertes, l'Òscar Santos Veiga ens portarà la dècada de los 30. Ja sabeu, els 70, els 80, els 90, los 30. I per finalitzar el programa d'avui, l'Enric Guilamany ens farà un repàs a allò que ha estat actualitat durant aquesta setmana. Tot això, aquí, a Línies Obertes, fins que siguin les 9 del matí a través de RKB de la 106.9 de la freqüència modulada i amb les nostres línies obertes. És a dir, pots trucar-nos i pots dir la teva a través del 93 468 55 55. També, si vols fer un comentari, pots fer-ho a través del nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net i també pots utilitzar el nostre Facebook www.facebook.com/líniesobertes. Rep una salutació de qui et parla en nom de tot l'equip del programa, el teu amic David Morales, que t'acompanyarà fins al punt horari de les 9 del matí. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. I atenció a les notícies que ens arriben, eh? Perquè Déu-n'hi-do que en tenim cadascuna. Un estudi desvella que un de cada cinc espanyols prefereix passar Sant Valentí amb la seva mascota. És a dir, que si diumenge passat el vau passar amb la vostra mascota, sou afortunats, sou afortunades. Doncs sí, unes 24.000 persones de 23 països diferents van respondre a una pregunta ben i ben original per un estudi realitzat per Ipsos Public Affairs i l'agència Reuters. Del total d'enquestats, una mitjana del 21% a nivell mundial van respondre que un dia tan assenyalat, el 14 de febrer, preferien passar-lo en companyia de la seva mascota. En el cas dels espanyols, aquest percentatge és del 19%. El director d'Ipsos Public Affairs Espanya va dir que els resultats nacionals s'assemblen molt als globals. Però el 79% de les persones que van participar a l'estudi van dir, sense cap tipus de dubte, que aquell dia prefereixen la companyia de la seva parella que no pas la de la mascota. Bueno, sembla que triomfa Cupido en aquest cas. Déu-n'hi-do quines coses, eh? I ara anem fins a la Xina, perquè és que allà en Chan Kaiming, un xinès de 53 anys, s'hi ha estat despullat en una banyera de glaçons de gel durant 112 minuts. Amb aquesta proesa ha batut el rècord Guinness. L'anterior marca estava a l'any 1989. Hi ha rècords Guinness que de vegades ens deixen bocabadats. Aquesta vegada ha estat aquest senyor, 53 anyets, Chan Kaimin, i s'ha ficat a la banyera plena de glaçons de gel durant 112 minuts, completament despullat. Quin fred! I atenció, perquè hi ha estudis que avalen el seu pes en or. Una científica ha demostrat que el suc de tomàquet té millor gust als avions. Sí, sí, com ho sentiu? Té millor gust als avions. Si sou d'aquells que quan viatgeu i passen amb el càtering demaneu suc de tomàquet, ara ja sabeu el per què. Després no el preneu durant la resta de l'any. Doncs ara ja sabeu el per què. És perquè té millor gust a l'avió. Sí, sí. És una científica de l'Institut de Física Fraunhofer, a Baviera, al sud d'Alemanya, i ha demostrat que el suc de tomàquet té millor gust a l'aire. Ho explica perquè tendeix... Això explica per què tendim a demanar aquesta beguda. Alguns passatgers, jo m'incloc, jo quan vaig en un avió, si hi ha suc de tomàquet en demano. Doncs es pren més als avions que no pas en terra. La qüestió és aquesta, és que el gust del suc de tomàquet és més intens quan la pressió atmosfèrica és més baixa. En condicions normals, se li arriba a percebre com una mica diferent, una miqueta més com a igualit, no té les mateixes característiques. En condicions de baixes pressions, com en els vols, el gust diuen que és més fresc i més dolç. La conclusió de l'estudi s'ha fet a partir de l'experiment realitzat en un simulador d'un Airbus A310 sobre diverses persones que van analitzar el gust de diferents productes, entre les quals es va constatar una apreciació molt superior del suc de tomàquet, fins i tot entre aquells que normalment no en consumeixen. Així que, ja sabeu, a prendre suc de tomàquet si aneu en avió, que té millor gust. Quines coses, eh? Quins estudis que es fan en aquest món. En un minutet, un quart de 8 del matí, i ara fem un petit alto en el camino, com diríem, i anem a sentir un tema musical, en aquest cas dels Estopa. Doncs no és dels Estopa. Ja sabeu el que passa cada vegades. Toquem el botonet que no és. Doncs sí, ho hem tornat a fer. En aquest cas, és Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Fidelcolor. A Fidelcolor Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí, és moment d'obrir l'àrea de serveis i per això connectem amb el Centre d'Informació Transmet. Bon dia, Rosa Avis. Hola, molt bon dia. Doncs de moment no hi ha incidències a destacar. Estan circulant amb normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalies. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. L'esport, sin concesiones, a RKB. Aquest dissabte, futbol sin concesiones, a RKB. A partir de 4:45 del vespre, des del Camp Nou, Barça Racing de Santander. L'equip blaugrana, minvat per les baixes, necessita retrobar-se amb la victòria. Potser per recordar-li al Real Madrid qui és l'únic líder del campionat. Serà un partit sin concesiones, a RKB, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana Melody, l'original. Fidelcolor, l'especialista en imatge i so, i Mr. Wow, la botiga dels animals. Dissabte a partir de 8:45 del vespre, a RKB viurem un Barça Racing de Santander i ho farem com sempre, sin concesiones. L'esport, sin concesiones, a RKB. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. Continuem amb l'àrea de serveis i ara és moment de connectar amb el RAC. Bon dia. Hola, bon dia. Parlem ja de força problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, a l'autopista del Vallès, a la C58, els vehicles aturats sortint de Barcelona un parell de quilòmetres entre el nus de la Trinitat i Montcada i Reixac, segurament a causa d'alguna incidència. De fet, d'entrada també ara hi veiem retencions a la zona de Montcada i Reixac. Tot plegat afecta el darrer tram de la ronda litoral de Barcelona amb retencions en sentit Besòs, que ja comencen a la zona de Guipúscoa i arriben fins a aquest nus de la Trinitat. A més, a l'autopista del Maresme, els vehicles s'aturen a Badalona un parell de quilòmetres per venir cap a la ciutat comtal. A l'altre extrem, l'autopista del Garraf, carregada molt lenta, Sant Boi, autovia A2, aquí també parlem de retencions entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, 5-6 quilòmetres. Acabem amb l'autopista AP7, també parlem d'una cua d'un parell de quilòmetres com a mínim entre Rubí i el Papiol en direcció sud en aquesta AP7. És tot des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia, bon cap de setmana. I pel que fa a la previsió meteorològica, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que l'aproximació d'una pertorbació farà augmentar avui la inestabilitat a tot el país. Al matí s'esperen precipitacions en qualsevol punt, que a la tarda quedaran restringides a punts del litoral, on podrà ser de forta intensitat. El Pirineu podrà nevar, sobretot a la cara nord, amb una cota de neu que baixarà als 500 metres. El vent bufarà fort del nord i al mar les onades poden superar els 2 metres d'altura. De cara a demà, dissabte, únicament s'esperen alguns intervals de núvols matinals en alguns punts del litoral i el prelitoral central i al vessant nord del Pirineu. Durant la resta de la jornada i a la resta del territori, predominarà el cel clar o amb molt pocs núvols.

Yeah. Quatre minuts passen de dos quarts de vuit del matí. Continuem en línies obertes a RKB. Ai, la pluja que ens està afectant. Jo crec que és això. Bon dia, Anna. Hola, bon dia. Què tal? Sí, la pluja afecta. Afecta i molt, eh? Molt, és que no estem acostumats aquí que plogui tant no. I aquest fred que ha fet aquests dies. No estem acostumats. Passa de tot, dies com aquest. Doncs aviam, aquesta setmana, David, us porto un dos en uno. I direu, què és això? Un dos en uno? Ah, mira, m'agrada. Doncs és una escola, que és l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, que forma cuiners i que té dos restaurants. Un és l'Escola Restaurant i l'altre és l'Hom Restaurant. Sí? L'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona es va crear el 1985, imagina't tu si fa anys que es va crear. Com a iniciativa, la iniciativa va ser del Gremi de Restauració i Hotelers de Barcelona i el motiu principal de la creació d'aquesta escola ens ho explica el director, el seu director general, escoltem-lo. Va ser motiu que van detectar una necessitat de falta de professionals qualificats en el sector. Doncs això, falta de professionals. Mm-hmm, sí, déu-n'hi-do. Sí, sí, es veu que estan a tope. Ara l'escola abans es trobava al carrer Montaner, a Aragó, però la necessitat justament del que ha comentat el seu director de formar a més professionals del sector, se'ls hi va quedar petit. Era un local que tenia 1.400 metres, el de Montaner, a Aragó. Home, déu-n'hi-do. Sí, sí, pues se'ls hi va quedar petit. I quan, després us explicaré quants metres té ara, perquè és al·lucinant. I es van moure cap al fòrum, on ara té més de 400 alumnes. L'Ajuntament ens va aportar el que era el sòl si nosaltres fèiem l'edifici i vam poder fer un edifici de pràcticament 5.000 metres quadrats destinat a tot el món de la restauració. Doncs imagina't, 5.000 metres quadrats. 5.000 metres quadrats. Jo quan hi vaig anar vaig al·lucinar, o sigui, em va ensenyar tot el tema de les cuines... Bueno, més o menys com el que tens tu aquí a l'estudi. 5.000 metres quadrats també d'estudi. Quasi, quasi. Quasi, igual. Doncs això, em va ensenyar tots els restaurants, les cuines immenses que tenen, on jo no ho sabia, però es veu que en aquelles cuines, clar, tenen de tot tipus de forns, de tot, i fan moltíssims programes sobre cuina molt coneguts, doncs el de TV3 que feia, com es deia? Ostres, no me'n recordo, però... El noi aquell. Sí, el jove, l'Ismael. Sí, l'Ismael, exacte. Exacte, pues feien un munt de programes des d'allà. Aleshores, també tenen aules immenses. La veritat és que et perds des de dins, et perds quan estàs per dins. Menys mal que m'acompanyava sempre el seu director. Doncs l'Iñaki Gorostiaga, que és el director de l'escola, ens va explicar en què consistien aquests dos restaurants. Primer escoltarem el que té i el que es pot gaudir del restaurant Hom, que és el que és més assequible per tothom i perfecte pels qui vulguin menjar tipus menú diari, perquè per només 12,85 menges, la veritat és que de conya, i està tot inclòs. Escoltem-ho. Tenim dos restaurants oberts al públic, un restaurant de menú a la planta baixa, que fa una mitja d'uns 100 coberts diaris, tenen 4 primers, 4 segons, 4 postres, i sobretot tot el carro de pastisseria, que és espectacular, tota la pastisseria es fa a l'escola, i està enfocat a un públic, podríem dir, mitjà, per dinar el dia a dia. Que bo! Increïble! Pastisseria feta allà mateix. Sí, sí, a més que quan em va ensenyar tota l'escola es veia la gent allà cuinant i tots es van identificant a través d'un mocador que porten al coll. Aleshores, el juni, els infantils en quant a estudis, no perquè sí, siguin petits, doncs tenen el color vermell. Els juniors tenen el color groc i els que són professors tenen el color blau. I s'identificaven així. I ell va anar, mira, este júnior, mira, este tal pel mocador. Ostres. Era supergraciós, era molt graciós, la veritat. I la veritat és que també tenia tota una pinta exquisita, que molts cops et deixes 12 euros per anar a un restaurant sí, d'aquests de bar, que tots són fregits i et senten sí, fatal, i per mi això és també estirar els diners. Després també ens va parlar el director sobre el restaurant Escola. Aquest sí que era ja una mica més de luxe, però que per ser de luxe i el menjar que vaig veure, que era tipus delicatessen, però en quantitat em va sorprendre el preu, que són 35 euros, el trobo relativament barat per sí, el que home, vaig veure. Escoltem el que ens diu. I després el restaurant de dalt, que és el gastronòmic, ja treballa el que és l'agenda segon curs i tercer curs, i seria una cuina molt més acurada, molt més cuidada, en el qual tot el que és el restaurant porta tot el que són uns ritmes d'un restaurant gastronòmic i està ple. Ens movem en un target d'un client executiu i que li agrada menjar a un nivell molt alt, a uns preus que podríem dir ajustats, el promig és entre 35 i 40 euros i està ple pràcticament de dilluns a divendres. Això ho corroboro, que està ple, no és perquè ho digui el director, perquè l'interessi, no, és que quan vaig anar-hi hi havia tant en un com l'altre, unes cues que quasi, o sigui, n'hi havia un que arribava quasi a la sortida, o sigui... Ostres, Déu-n'hi-do. No, moltíssima cua, o sigui, que heu de també amb una mica de paciència perquè haureu d'esperar. Després, dic que em va sorprendre també cap a B, perquè a qualsevol restaurant de categoria a Barcelona, no, jo crec que no baixes dels 60 euros, la veritat, per persona. I aquests restaurants de categoria, no t'ho perdis, però estan cuinant, probablement, amb molts alumnes d'aquesta escola. Sí. Perquè mentre dinava amb el director m'ho explicava, que el seu gran problema és que molts restaurants, tipus La Dama, el Drolma, el Juan Carlos, els restaurants del Juan Carlos, del Princesa Sofia, doncs s'emporten els alumnes abans d'haver acabat. I això la veritat és que em va comentar que no li agradava gens perquè els alumnes han d'acabar i després que se'n vagin a treballar. Exacte. Però primer han d'acabar, doncs no els deixen, escoltem-lo. A veure, l'escola porta 25 anys. Llavors tenim la sort de tindre alumnes com seria el Sergi Arola, el José Andrés, Carlos Avellán, que és gent molt reconeguda dintre del sector. Vale? Tota aquesta gent ens fa molt renom i compta amb nosaltres a l'hora de treballar amb professionals. La veritat és que tots els restaurants gastronòmics i hotels, per ells els hi va molt bé treballar amb una escola que ja saben que la gent que agafen està formada i tot basat també en una disciplina i forma de treballar. Vale? Els inculquem una doctrina i una actitud, doncs, que han d'anar sempre polits, impecables, arribar a l'hora, ha d'haver-hi una predisposició per la seva part a treballar bé i ja tenen tot el que és una bona base de cara a treballar amb l'alta gastronomia i en el fons ser bons professionals, bons líders i en el fons estudien per ser els futurs empresaris del sector de la restauració. I a nivell hoteler hem de pensar que un dels nostres patrons és el Gremi Hotels, per la qual fan exactament el mateix. Cada dia els hotels aposten més pel món de la restauració i què millor que treballar amb nosaltres per comptar amb la nostra gent. Molts dels xefs que hi ha a restaurants gastronòmics dintre d'hotels de la ciutat, com és el Drolma o el Loiri, són exalumnes nostres. Vale? Llavors també és molt còmode perquè jo, que he sigut exalumne i porto la direcció a l'escola des de fa un any, em truquen directament al mòbil i diuen: Iñaki, busquem això, busquem allò, creiem que hem de reforçar aquesta part. O sigui que també em fan una part d'assessorament tota la gent de fora del sector, dient el que troben de mancança la gent quan està sortint a fora, i ens va molt bé de cara a millorar constantment. A veure, l'escola porta 25 anys, llavors tenim la sort de tindre alumnes com seria el Sergi Arola, José Andrés, Carlos Avellán... Doncs això, imagina't, o sigui, em vaig quedar al·lucinada perquè tenen convenis, doncs, amb el Bulli, amb el Can Gaig, amb el Racó de Can Faves, amb el Martín Berasategui, a Sant Sebastià, o sigui, tenen convenis amb molts restaurants superreconeguts, sí. La veritat, i que ell hagués sigut director i abans alumne, doncs també em va fer molta gràcia, després us explicaré per què, perquè té unes anècdotes d'aquest home increïbles. Sí. Respecte a això, em va comentar que, com és lògic, en una cuina passa de tot, i no sempre tot és positiu, i amb els clients també han tingut bastantes anècdotes, o sigui, no deixen de ser alumnes, sí. Per tant, estan aprenent, per clar. Tant, algun dia se'ls pot escapar i fer un plat més salat de lo normal. Clar, evidentment. Doncs anem a escoltar alguna de les anècdotes. A veure, hi ha hagut sempre alguna vegada algun fallo, ¿vale? Perquè en el fons treballem amb alumnes i potser algú surt una mica salat o surt que li falta sal, però això és fàcil. Tot el que és cremat i es pugui detectar a la cuina, en el fons n'hi ha professors que ja veuen ràpidament si el plat s'ha de fer de nou. ¿Vale? És la nostra obligació formar. Per una altra part, la gent ve sorpresa de veure el que es troba, el que fa l'alumne, es pensen en el fons que són molt més estudiants, però quan se'ls troben a segona o tercera treballant, molts d'ells ja treballen a restaurants gastronòmics, per la qual nosaltres el que fem és pujar encara molt més al nivell, però el que és la base té una base molt bona i la prova és que la gent es queda sorpresa, llavors són encantadors. La nostra obligació a sala, per exemple, és que perdin el pànic escènic, que parlin amb la taula, que els hi aconsellin, que recomanin, que aprenguin a vendre i sobretot que treballin davant del client. Tot es fa davant del client, el restaurant gastronòmic, i es treballa amb el reixó, la sauté i el garidor, com a suïssa antigament, i tot el que són desespinats, estic tartars, flambejats, creps osset, tot es fa davant del client. Totalment cert, perquè jo crec que han volgut imitar una mica, si vas al, no sé si coneixes el Bulli, però bueno, si vas veus la cuina perfectament, com estan allà treballant, l'equip que és, com van, com quan fan el menjar, doncs va rolant, com és treballar el Bulli, no? Com es fa la cuina aquesta. Aleshores, doncs allà passa el mateix, la gent està menjant, però veu també el que s'està fent a la cuina. Aleshores, bueno, com ha comentat abans, el director de l'escola també havia sigut alumne i, és clar, no se'm va córrer cap més altra pregunta que dir-li quines trastades havia fet ell com a alumne. Anem a escoltar-ho. Home, he fet i he vist fer, o sigui, hi ha de tot. A mi m'ha passat ja algú que és molt difícil, per exemple, que és pelar fruita davant del client, pelar una taronja davant d'un client, no és fàcil perquè ho fas en l'aire amb una forquilla i un ganivet, i a mi se m'ha escapat una taronja rodant per sobre la taula, no s'han donat compte, l'he tornat a agafar, l'he punxat i he continuat pelant. I ni pestanyeu, que es diu, vamos, i els clients no es van donar compte. I després vaig veure un company meu que estava despistat i un client li va dir, jo vull un cafè. Digo, com el vol solo? Estava despistat i diu, bueno, pues vayas a la barra. I l'altra idea, però bueno, com que me vaya a la barra? I diu, no m'ha dit que lo quiero solo, pues vayas a la barra. I bueno, com aquestes n'hi ha mil. És típica a l'escola que el primer dia, quan estàs a la cuina, t'envien a buscar el pelador de gambes, que no existeix. Et diuen que et fiquis al congelador i que el sensor de temperatura és automàtic i que has de cridar la temperatura i des de fora un altre te'l va tocant i tu et penses que la temperatura que tu dius és la que es mou a dintre. Ostres. Ostres, David, és que no puc encara em deu ser molt divertit, És que quan m'ho explicava em pixava, de veritat, és divertidíssim. Tu t'imagines lo de la taronja que et passa? O sigui, jo em moro, em recordava molt a la pel·lícula de Pretty Woman quan la Julia Roberts està amb el cranc, crec que és, amb les tenalles que, no, que se li surt disparat, doncs igual. Increïble, però és que lo bo és que em deia, no, i jo cogí la naranja i seguí pelando, com si nadie, el cliente no s'enteró. Mira, jo em pixava. Doncs em va explicar una altra anècdota que quan l'acompanyava cap a la porta per despedir-me, que aquesta em va riure bastant, i és que un client li va demanar un steak tartar, no? I ell li va preguntar com el volia, si cru, al punt o molt fet. Vale. I va ser el client que li va haver de dir que l'estic tartar és carn crua, o sigui, bueno, boníssim. També li vaig preguntar quin era el plat que tenia més èxit i és, doncs, el que acabem de parlar ara mateix, l'estic tartar, escoltem. Tot el que és l'últim curs, ja ho estem fent aquest any, s'ha incorporat una assignatura que és la pura gestió del negoci. Els alumnes porten l'escola. Què vull dir? Els alumnes fan des de les comandes de gènere, veuen el seu preu, fan les comandes des de la banda d'economat, introdueixen els albarans, junten els albarans a les factures, les validen, les pugen a administració i acompanyen i ajuden a introduir les factures d'administració, fins al punt, podríem dir, que l'assignatura de tot el pagament de remeses de factura de l'escola, de la part de restaurants, fan l'assignatura amb la direcció de l'escola. Vale, per lo qual realment coneixen tot el circuit d'un negoci, perquè el dia que ells montin un negoci coneguin realment tot el que han de fer. Tot el que és l'últim curs, ja ho estem fent aquest any, s'ha incorporat una assignatura que és la pura gestió del negoci. Déu-n'hi-do. Important. Sí, això, sí, sí, sí. Això no és el, no és el, no plat, és el tall. Exacte, però és el que ens va comentar ell, que fa relativament poc que està com a director i ha portat aquesta novetat a l'escola, i és que també és important. És veritat que molts dels alumnes que estan allà, posteriorment d'acabar els estudis, voldran muntar el seu negoci, i és important veure des de com es fan els plats fins que arriben al client, tot el procés del negoci. Exacte. Aleshores, aquesta és una de les novetats que ha portat el director. I respecte de l'estic tartar, si vols, el sentim ara. Vinga, el sentim, David. L'estic tartar fa 25 anys que el fem igual a l'escola. La gent que està fora i l'està fent, la gent que ha sortit d'aquí el fa com el fem nosaltres. I és el plat estrella de la casa de tota la vida. Sempre s'ha fet igual Hi ha gent que ve expressament a l'escola a dinar per menjar un tartar. Hem de pensar que és carn crua, ha de ser carn que és filet, un filet que es fa picat i es fa amb un bol de gel pilé davant del client. Doncs increïble, eh? A mi se'm porten ganes ara de menjar-lo ara mateix, la veritat. Doncs a part d'aquests dos restaurants, pels interessats també tenen diferents cursos que podeu fer, que els dilluns i dimecres, per exemple, fan de cuina, d'enologia i de cata, però també tenen altres més especialitzats, com fer una sopa o com fer cremes i llegums de peix i marisc. També t'ensenyen a fer qualsevol salsa, arrossos, caldosos, o com fer amanides creatives, que a mi això em salva la vida. Amanides creatives? No, però saps per què? Perquè jo sempre la faig igual, enciam, tomàquet, pastanaga, i si se m'ocorre, doncs tonyina i blat de moro, sí. Però ja està, no surto d'aquí. Aleshores, ensenyar-te a fer amanides creatives, doncs és un punt, és un sí, punt. Sí, sí, tant. Ja li vaig dir, dic, si em fas un bon preu, vinc aquí a fer un curs d'aquest, d'aquestes amanides creatives. Home, jo potser aquest no, però el de les cremes m'agrada. Sí, t'agrada, ets super sí, icra sí, i de sí, cremes. Sí, sí, sí, jo crec que aquest... Anem a buscar un dia d'aquests, anem cap allà, Anna, em vale, portes? Vale, perfecte. I anem a demanar... Home, ens va dir ell, eh? T'ho prometo que l'Iñaki, un home encantador, i ens va dir, quan vulgueu, veniu tot l'equip, que us convido a dinar, o sigui, o a sopar, i... Ostres, doncs mira, per al segon sopar de línies obertes... Molt maco, sí, sí, sí. A més, que... no només això, sinó em va dir... Tú vas a todos estos sitios donde tenemos convenio con... Y gratis todo, gratis, en el Drolman, en el tal... Digo, uy, no me lo digas dos veces, ¿eh? A mí no me lo digas dos veces. Ostres! No, que és broma, que mai m'aprofito d'aquestes coses, que no tinc temps, la veritat. La veritat no, l'Anna va superocupada, ja us ho puc dir jo també. Doncs, bueno, pels que vulgueu tastar el restaurant, l'escola està situada al passeig del Taulat, número 243, a la zona del 22@Diagonal Mar, i l'horari del restaurant està dilluns a divendres, de 1:30 a 3:30 del migdia i de 8:30 a 10:30 de la nit. Així que aquesta ha sigut la meva proposta per gaudir a Barcelona. Ei, doncs interessant, eh? Sí. Proposta de qualitat i a baix cost. Sí, sí, la veritat és que sí. I ja et dic que tot superpulcre, tot supercuidat al mínim detall, el protocol també als alumnes, o sigui, estan superben formats, ja et dic que desapareixen, que el pobre Iñaki ens deia que els alumnes desapareixien abans d'acabar els seus estudis. Clar. O sigui, que no se'ls emportin, que han d'acabar els estudis, perquè després no se sap mai el que pot passar. I tant. I és millor acabar sempre el que un comença. Aleshores, per què fa el repàs d'aquesta setmana de teatre, s'acaben dues obres importants i en les que teniu molt poc marge per anar-hi. Una és, i que consti que la setmana passada ho vaig anunciar que estaria molt poc temps, que són els Morancos, amb l'obra Revolver, que estaran al Teatre Coliseum de Barcelona fins aquest diumenge 21 de febrer, que ja se'n van. Mm-hmm. Estan fent la seva peculiar versió de la pel·lícula Volver de l'Almodóvar. Sí. I l'altra és Faimino Cansado, Parecido no es lo mismo, que també s'acaba just demà 20 de febrer al Teatre Borràs. Així que si us agrada, encara teniu aquesta nit per anar-hi. I pel que fa a les estrenes, n'hi ha una de puteòsica, i és el que el 25 de febrer arriba a Barcelona a el musical de Nacho Cano. Ostres! Sí, sí, aquí volaran les entrades. I estaran al Teatre Apolo, i les entrades potser sí que són una mica cares, perquè estan entre els 30 i els 60 euros, però jo la vaig anar a veure a Madrid, i val realment la pena, és espectacular. I no us penseu, els que heu anat a veure Hoy no me puedo levantar, que us trobareu más de lo mismo, perquè no té res a veure. La història no té res a veure i ja no explico més. L'espectacle, la música i la història, la veritat és que és increïble. I també a partir del 21 de febrer arriba al Teatre Poliorama el Món Màgic Tot, dedicat als nens, que també tenen dret als nens de gaudir d'un dia de teatre. I tant, i tant. Així que aquestes són les meves propostes perquè gaudir com Déu mana, perquè gaudiu aquest cap de setmana. Perquè t'ho passis bé, David, i perquè s'ho passin bé els nostres oients. Parlant de teatre, jo he de dir que ahir vaig veure Natàlia in Casa Cupielo a la Biblioteca de Catalunya amb el Bruno Oro, amb el Pep Cruz. Bueno, genial. I què tal? Eh? Molt, molt, la recomanes? Molt bé. Sí, i tant, recomanadíssima. Molt divertida. Però s'ha de recordar que és una comèdia amb alguns tocs de tragèdia. Sí, però sí. Plores? Se't cau la llàgrima o no? Home! Jo soc molt sensible, eh? Home, no ho sé, no sé què dir-te. Potser en algun moment la llagrimeta la tens allà, a punt. Però en general té tocs molt còmics, molt divertits. Home, això està molt bé, barrejar comèdia amb tragèdia. Penso que passes de plorar a riure. A riure, i tant. Sí, sí, sí. Doncs, no m'imagino el Bruno Oro fent tragèdia. Bueno, el paper del Bruno Oro potser és el dels més còmics,

Continuem amb línies obertes, ara connectem amb serveis informatius i després, la segona hora. Després dels informatius, segona hora de línies obertes, amb el Festa Major, amb el Marc Mauri, amb l'Osterenta, amb Òscar Santos Veiga i amb l'Enric Guilamany i el repàs a l'actualitat de la setmana. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 10 graus, a Tarragona 11 i 8 a Girona i Lleida. Comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs, dels molts problemes que hi ha, destaquem un carril tallat a la C-17 a Tagamanent, sentit cap a Vic, per un accident. També a la C-17 hi ha un altre accident a Lliçà de Vall, sentit cap a Barcelona, que talla un carril. Retencions en aquesta via en tots dos sentits a la marxa. I a la zona de Montcada, en direcció cap a Barcelona, fins a arribar a l'entrada de Barcelona, també hi ha aturades a la C-17. La C-58 planíssima, entre nus de la Trinitat i Ripollet, en tots dos sentits a la marxa. B-23 de Molins de Rei a Diagonal. L'autopista del Maresme, des de Montgat fins a l'entrada de Sant Adrià, hi ha aturades destacables, i també el que és la Ronda de Dalt, la destaquem amb retencions. Antic cap a Llobregat, hi ha hagut un accident a Cornellà que també complica el trànsit. Divendres 19 de febrer, ETA pretenia organitzar una base logística a Catalunya, però les últimes detencions han frustrat els seus plans. El govern espanyol ho atribueix a un intent d'esquivar la pressió policial que els etarres tenen ara mateix a França. El govern xinès convoca l'ambaixada nord-americà a Pequín per mostrar indignació per la reunió a la Casa Blanca entre el president dels Estats Units i el líder tibetà. El règim comunista diu que el gest perjudica greument les relacions bilaterals, mentre el Dalai Lama es recrea en el suport de Barack Obama a la seva causa. Totes les forces polítiques espanyoles estan convocades per reunir-se dijous que ve amb la comissió ministerial que ha d'estudiar un paquet de mesures per superar o atenuar la severitat de la crisi econòmica. Tot plegat mentre Mariano Rajoy suavitza la seva postura i deixa entreoberta la porta, malgrat el seu escepticisme, al diàleg sobre la qüestió amb l'executiu de Zapatero. Convergència, Esquerra, Iniciativa i PNB adopten postures col·laboradores amb el govern socialista per mirar d'encarrilar la situació. I Montilla també s'assuma a la necessitat d'unir esforços per combatre la crisi, per això farà propostes al ple monogràfic al Parlament que debatrà la qüestió. Algunes d'àmbit estatal. El president de la Generalitat, tot i tenir present la situació de l'economia catalana i espanyola, vol evitar el pessimisme. I malestar d'alguns governs locals i grups ecologistes pel mapa de la Generalitat sobre les zones que concentraran els futurs parcs eòlics. Es queixen que no s'ha tingut en compte el territori i que s'han trencat els compromisos d'excloure'n alguns punts. Catalunya Informació. Anem ara pels titulars de la informació esportiva. La surfista catalana Caral Castellet no ha pogut disputar la final de mig tub dels Jocs Olímpics de Vancouver per culpa d'un accident. Castellet ha caigut durant l'escalfament de la final, en el qual s'ha donat un cop al cap i ha hagut de ser traslladada a un hospital. Està bé de salut, li han fet proves, però haurà d'estar 48 hores en observació. El Rigal Barça de bàsquet ja és a les semifinals de la Copa del Rei després d'haver guanyat el Cajasol de Sevilla per 77-72. D'aquesta manera, els blaugranes jugaran la semifinal dissabte contra el València, que ha eliminat per 75-73 l'Estudiantes. Aquest divendres, DKB Joventut, Real Madrid i Caja Laboral Bilbao. En futbol, el tècnic del Barça, Pep Guardiola, diu que a mitjà termini li agradaria entrenar una selecció nacional. Ho ha dit en l'acte de promoció de la candidatura de Qatar pel Mundial del 2022. Mentrestant, Xigrinski i Touré Yaya ja estan a punt per jugar dissabte contra el Racing de Santander. Per cert, que aquest divendres hi ha comissió delegat al Barça en què no hi seran ni Alfons Godall, ni Jaume Ferrer, ni Albert Perrin, tots tres amb interessos electorals. En canvi, sí que hi serà el tresorer Xavier Sala i Martín. I anem ara per la previsió meteorològica. Pel temps, les pluges encara poden caure a qualsevol punt, però durant aquesta tarda i aquesta nit quedaran més concentrades en punts del nord-est, on localment podrien ser fortes i amb tempestes. La nevada es pot mantenir al Pirineu, sobretot oriental, però tendirà a augmentar a la cara nord. Més fred, per tenir més vent. Demà més sol, però diumenge a la tarda podrien tornar les pluges. L'alegria de la Festa Major ens la porta cada divendres a Línies Obertes el Marc Mauri. Bon dia. Bon dia, David. Què tal? Com estàs, Marc? Doncs bé, a punt per cap de setmana. A punt pel cap de setmana i a punt per la Festa Major. Exacte. Tenim moltes coses aquest cap de setmana, també, com moltes sempre. Moltes coses, com sempre. Crec que alguna cosa de Carnestoltes encara queda, oi? Alguna coseta, però ja es van acabant. Ja el que menys. Ja el que menys. A veure, fins on anem? Doncs a Manresa, què et sembla? Manresa, mira, molt bé, al cor de Catalunya. Ah, jo mateix tenim la Festa de la Llum. La Festa de la Llum, ah, m'agrada, m'agrada. Doncs mira, la Festa de la Llum, que es celebra en torn al 21 de febrer, és una festa que rememora el misteri segons el qual, ara fa uns 500 anys, una llum provinent de Montserrat va entrar a l'església del Carme. D'aquesta manera es resolia el conflicte que havia interromput la construcció de la Sèquia de Manresa. Ah, i per això és la Festa de la Llum. Exacte. D'aquí ve. D'aquí ve. Del raig de llum que arribava des de Montserrat. Fins a Manresa. Interessant. L'aigua i la llum, com pots imaginar, els símbols d'aquesta festa, que els darrers anys s'ha renovat d'una manera important, al fer-la coincidir també amb l'organització de la Fira de l'Aixada, que ve a ser com un mercat medieval. Ah, mira, jo vaig estar un any per allà per la Festa de la Llum, fa anys ja. I què et va semblar? Maco, molt maco, la veritat, perquè estava tot molt guarnit a l'estil medieval. Val la pena que hi anem? Sí, i tant. Doncs mira, m'estàs animant. Mira, què tenim? A veure, suposo que comencem avui, no? Divendres? Doncs avui divendres comencem, sí. En el Saló de Sessions de l'Ajuntament començarem amb el pregó institucional de la llum. Sí. I en acabar, la capella de música de la Seu cantarà els goigs de la llum. Ah, mira. I després, a les 9:30 del vespre, al Teatre Curcial, hi ha un concert a càrrec del grup Paganini, que forma part de la programació especial de les Festes de la Llum d'aquests dies. Mm-hmm, molt bé. Dissabte, què tenim a Manresa? A veure, què tenim dissabte? Doncs comencem al matí a les 9:30 amb el camp de tir Bufalvent, que ve a ser una competició de carabina lleugera. Sí. I el guanyador aconseguirà el trofeu Misteriosa Llum. Després, a la tarda de demà, hi haurà el que es coneix com a la reubicació definitiva de l'estàtua del rei Pere III. Sí. Seguidament, una processó d'espelmes fins al monument de la plaça dels Infants. Ah, molt bé. A les 6:30 tindrem una ballada de sardanes de la llum amb la cobla La Flama de Farners. Sí. Les sardanes no poden faltar. Home, i per als aficionats i les aficionades a les sardanes ja saben que tenen una cita. Una festa ben arraigada a les nostres festes majors. I tant. I què més tenim a Manresa el dissabte? Doncs a les 7:30 al parc de Puigterra hi haurà una observació astronòmica de llum popular. Tothom qui vulgui podrà anar a veure a observar la llum. Ostres, maco, això. I com no, una festa de la llum, doncs no hi pot faltar el seu correfoc. Ah, a les 8:30 a la plaça Major. I tant, el correfoc. I acompanyada de tabalers, com no. I a demà a la nit tenim en el Teatre Concert, al Teatre Cursal, l'actuació de l'Esbar Ciutat Comarcal de Barcelona, que també estaria inclosa dins la programació especial de les festes de la llum del teatre. Interessant, doncs... Tots cap a Manresa. Tots cap a Manresa, aquest cap de setmana. A la Festa de la Llum, una festa molt maca, la veritat. Més. Més, sí, més. No em miri així, que jo vull saber més. Doncs què et sembla a Calaf? Calaf? Bé. Què doncs tenim sí. A Calaf? A Calaf hi ha el que es coneix com la Festa de la Pallofa. La Festa de la Pallofa? Sí, és una festa molt curiosa. Avui, per exemple, l'únic acte que tenim al Papa Escàndol seria la primera edició de Miss Jamona, que és una competició Miss de dona... Jamona? Sí, una competició de la dona menys femenina de la història. Bé, pot ser divertit. Jo crec que pinta molt divertit, això. Un concurs de la dona menys femenina, com a mínim, és curiós, no, la cosa? Això ha dit que és avui. Avui mateix. Avui a Calaf, al pub Escàndol. Al pub Escàndol, sabem a l'hora? A les 12 de la nit. Per qui s'hi vulgui acostar? Doncs ja sabeu, si sou poc femenines, podeu anar. Una bona ocasió per guanyar un premi. Clar, això nosaltres no sabem si està obert a nois i noies. Jo crec que sí. Igual pots guanyar el premi Jamona, no era? Miss Jamona? Miss Jamona. Bé, és una bona proposta, doncs ja sabeu, cap a Calaf. A Calaf, avui. Avui a la nit. I què més tenim a Calaf? Doncs demà, a la tarda, al casino hi haurà un espectacle infantil a càrrec dels Sapastres a les 5 de la tarda. Després, a les 6, tindrem el que és l'inici de la rua i concurs de carrosses amb la batucada de Sitges Mercato. I en acabar la rua, a la plaça dels Arbres, el clàssic i reverent pregó del rei Pallofa. Pots veure encara queda algú una coseta de carnaval. Amb caipirí, amb batucada, m'ha dit. Amb batucada? Oh, m'agrada a mi. Mira, això és Maria Caipirinha, la coneix tothom. Però no és la versió del Carlinhos Brown, eh? No? Doncs ho sembla. Aquesta és la versió de Batucada do Rio. Què li sembla si fem una petita pausa i escoltem una miqueta... Una miqueta de batucada, per... O vol acabar ja amb les festes de Calaf o ha acabat ja? Mira, acabo un momentet les festes de Calaf i posem la batucada. Posteriorment, a la rua, hi haurà a la plaça dels Arbres la quarta mamada per les places del poble. Vull pensar que la gent es portarà bé. I després, a les 11:30 de la nit, al casino, un gran ball de disfresses amb la banda Puig per acabar amb aquesta festa de la Pallofa de Calaf. Doncs a Calaf, bones propostes i bona música. Una batucada per començar el dia, no? Sí, tant. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Você vai lá toda molhada. Não tá nem aí pra dinheiro. Vem Maria, bate o pandeiro. Pra você tudo é fevereiro. Vem Maria, eu sou de você. Ô Maria, eu sou de você. E Maria, é Maria. E Maria, é Maria. Doncs la batucada, batucada que segur que ha acompanyat a molts i a moltes durant aquests darrers dies els carnavals que s'han celebrat arreu de Catalunya. I tenim més propostes que ens porta el Marc Mauri aquí al Festa Major. Més propostes per cap de setmana. Doncs a Badalona hi tindrem la Festa del Bosc. La Festa del Bosc? Sí. El dissabte a les 10:30 el prenedor de Can Ruti hi haurà una plantació d'arbres i arbusts, l'eliminació de males herbes, rec i aportació d'adob i la neteja del bosc. Ah! I a partir de les 11 hi haurà maquillatge del bosc, circuit d'orientació, un rocòdrom, un joc del bosc, tirolines, circuit de bicicletes, bitlles catalanes i titelles. Bueno, és una manera de passar el dia tranquil a la naturalesa i a la vegada conscienciar els nens i no tan nens de la importància dels boscos, del seu cuidado i la seva funció que tenen, no? Doncs ja sabeu, la Festa del Bosc a Badalona, aquest cap de setmana. Interessant. Interessant pels qui no tinguin gaires ganes de ballar. Perfecte. És una proposta. És una proposta, proposta a la natura. Per tots els gustos. I tant. Després, doncs, què més tenim a cap de setmana? La Fira del Mercat de l'Arbre, Fira de la Natura, a Mataró. Ah, mira, també anem de natura. Continuem amb la natura, sí. Doncs és una fira on hi van desenes de milers de persones cada any i que celebra el Parc Central de Mataró, que s'omple de parades de flors i d'arbres. Amb els anys, el públic i l'ambient han anat canviant en aquesta festa, no? En els seus inicis, a Mataró hi havia molt poques floristeries i la gent que anava a la fira comprava moltes coses per tot l'any. Però en els últims anys, amb les noves floristeries que han anat apareixent a la ciutat, el tipus de visitant de la fira és molt diferent i aprofita la fira per passejar, mirar, informar-se, fer alguna compra, i no com abans, que la gent hi anava només a comprar i en quantitats importants. La major part de la fira l'ocupen els professionals d'arbres, plantes i flors, però també s'instal·len els comerços relacionats amb els dibuixos de plantes, a terrissa, testos i també estants amb productes alimentaris, així que és una bona ocasió per anar a dinar. Molt bé, doncs una bona proposta també. A Mataró. I què més tenim? Doncs altres festes serien a Folgueroles, a la comarca d'Osona. Doncs tindríem els Tres Tombs. Els Tres Tombs continuen. Continuen els Tres Tombs, una setmana més. Des que vam començar que tenim Tres Tombs, eh? Tres Tombs cada cap de setmana. Començarà a la... al polígono industrial La Fàbrica, a les 12, i hi haurà 3 benediccions. Molt bé. Més coses. Sense sortir de la província de Barcelona, tenim els 3 toms també a la Roca del Vallès. Molt bé, més 3 toms. Més 3 toms, que començarà a les 11 amb una concentració al carrer de l'Església, i a les 11 i mitja hi haurà la benedicció dels animals. Sí. I tot seguit començarà el recorregut des del carrer de l'Església fins a la plaça Sant Jordi. Perfecte. Què més tenim a la província de Barcelona? Doncs la Festa de les Torrades, al Pla del Penedès. La Festa de les Torrades? Ah, exacte. També a Terrassa, 3 toms, al Vallès Occidental. Home, això de que els 3 toms se celebrin a tantes localitats ens fa fer una idea de la importància que van arribar a tenir en un cert moment els animals en la vida diària. Sí, senyor. I l'amplitud al llarg del país, perquè és que pràcticament totes les comarques. Exacte. I en quasi tots els pobles que es celebra. La importància en la vida al camp dels animals i de guarir-los i de tenir-los ben beneïts perquè no tinguessin cap malaltia al llarg de l'any. Sí, a pesar que la relació que tenim amb els animals ha canviat molt d'ençà, és interessant, no?, recordar aquestes tradicions. Aquestes tradicions i la importància que havien tingut en el passat. Sí. Què més? Cap de setmana? Doncs també a Cabanyes, i tenen la seva festa major d'hivern al Penedès. Molt bé, festa major d'hivern a Cabanyes. I si vols ens passem a la província de Girona. Sí. On tindrem la festa de l'arbre a la Bisbal de l'Empordà. Una altra festa de l'arbre. Una altra festa de l'arbre, a partir de les 11:30 al passeig Marimon Esperé. Perfecte. Veig que també les festes de la natura, de l'arbre, etc., en aquestes èpoques també n'hi ha unes quantes, eh? Sí, déu-n'hi-do. Més coses. Festa de Sant Antoni Abat a Sant Feliu de Guíxols. Sí. Començarà a les 8 del matí i fins a les 10:30 tindrem la concentració de cavalleristes a l'aparcament del pavelló d'esports La Corxera, on també hi haurà un esmorzar. De 10 a 2 a la plaça del Monestir tindrem tot el dia l'estand de l'associació Galgos 112, on podrem trobar galgos adoptats i en adopció. Ah, mira, això m'agrada. Això m'agrada. Veig que aquí has estat molt encertat. Ah, sabia que t'agradaria. I a les 11:30 començarà el recorregut dels 3 toms per diversos carrers del centre de la ciutat, que acabaran a la 1 a l'església de la Mare de Déu dels Àngels, on hi haurà una benedicció. Molt bé. A Lleida, què tenim a Lleida aquest cap de setmana? Doncs la festa de Sant Antoni de la Sitja de Bellpuig, que és una festivitat local recuperada al 1993 i que fa un homenatge a les entitats socials, culturals i esportives en funció de la seva antiguitat. Ah. Tot això serà durant el matí al Teatre Mangol de Bellpuig. A Sant Antoni, m'has dit? A Sant Antoni? És la festa de Sant Antoni de la Sitja de Bellpuig. Sitja de Bellpuig, a perfecte. A Lleida també, la festa de Santa Àgueda de Torà. Sí. És curiós, no?, perquè la celebració d'aquesta festa aquest any en el programa tan sols inclou a les 6:30 el poliesportiu, una exhibició de dansa memorial a Michael Jackson i seguidament un taller de dansa del ventre. Una... Ah, inclou només un... Això, un... Això, sí, la festa de Santa Àgueda de Torà. Curiós, curiós. Miri, doncs anem a posar una miqueta de música de Michael Jackson. Li poso així de fons... No es poden queixar aquesta gent d'aturar, eh? No, no, ja veig. Michael Jackson. I crec que li queda encara alguna altra festa. Sí, a Tarragona, com no. No ens la podem deixar. Doncs tenim la Diada de la Galera i l'Ostra Rissada a Sant Carles de la Ràpita. La Diada de la Galera i l'Ostra Rissada. Sí, clar, Sant Carles de la Ràpita, evidentment, havia de ser poble molt pescador. I també la gent d'Albinyana gaudirà aquest cap de setmana de la Festa dels Tres Toms. Molt bé. A tota la gent del tarragonès i de tot el país. Doncs aquestes són les propostes que ens ha portat el Marc Mauri. Jo, de tota manera, crec que em quedo amb les festes de Calaf, amb el Miss Jamona, aquesta nit, jo, a les 12 de la nit. La festa de la Llum de Manresa, no sé per què. M'il·lumina la festa. Il·lumina. M'il·lumina anar-hi. Doncs vostè se'n va cap a Manresa, jo me'n vaig cap a Calaf, i la setmana pròxima aquí a Línies Obertes ens ho expliquem. En parlem, vull fotos, jo, de la festa aquesta de... Miss Jamona. De Miss Jamona. Marc Mauri, que tinguis una bona setmana, moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies a tu, David, igualment. Adéu. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. ¿Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Radio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido Darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no se no le espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Las 8 y 22 minutos de la mañana y como siempre, los viernes nos acompañan en nuestros estudios Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Vamos aquí a saludar un poco a la audiencia, ¿no? ¡Oh! Bueno, bueno, pero si ya les estás hablando desde aquí, desde el micrófono. Bueno, pero están muy lejos, ¿no? No todos están tan cerca como tú. Y hay que asegurarse que nos escuchen y además que a lo mejor a estas horas todavía alguno está durmiendo por ahí. Incluso ¿no? aquellos que no les llega a través de la radio, los que yo creo que están fuera del alcance, les ha llegado. Bueno, eso espero, esa era la intención. Vale. Pues estamos aquí otra semana más, ¿no? Con los 30, ¿eh? Que vamos a hacer el repaso de esta década, del 2000 al 2009... Pues otra vez estamos aquí tocando otra vez temas que son trascendentales, sin los cuales está claro que no podríamos pasar, y menos aún eso, empezar el viernes para empezar bien el fin de semana. Hay que estar bien informado y saber un poco de todo esto tan importante, ¿no? Que exacto. Hay que explicar de lo que ha pasado en la década, porque si no yo... Es que hay cosas que si no uno no se puede manejar por no, la vida. Nosotros saber. Acabamos todos los viernes con un repaso de la década y un repaso de la semana. Claro, como debe ser. Interesante. De partes grandes y de partes pequeñas. Exacto. Claro, porque es que parece no, pero qué lejos queda ya aquel 2000, qué lejos queda ya aquel 2000 cuando estaba la tele muda. Que luego vino la tele sonora. Creo que eso fue anterior. Ya veo que vez te has traspapelado. Sí, pero ahora que pienso, tele muda y... ¿Por qué hubo cine mudo y luego hubo el cine sonoro y en cambio la tele ya apareció ya con audio y todo? Es verdad. ¿Qué cosa, eh? ¿Y la radio? ¿Hubo radio muda? Supongo que sí, ¿no? Debió ser, seguro. Bueno, y este es el tono, ¿eh?, de la sección. O sea, que los que esperen más, yo creo que... Me gustaría ofrecerles algo mejor, pero chicos, es lo que hay. O sea que... Bueno, pues vamos ahora con lo de las cosas que han cambiado y las cosas que no han cambiado en esta década de los 30. Vamos a comenzar por las cosas que han cambiado. Lo que ha cambiado es que ya no se lleva la funda de los mandos a distancia. No sé si te acuerdas o la gente se acuerda de que eso hace unos 10 años, 8 o 12, los mandos a distancia siempre les comprábamos esas fundas de plástico, ¿no? Que se lo acoplábamos ahí para que si se cayera, pues que no se rompa. ¿Verdad? Había aquellas que eran como de goma, que recuerdo que los anuncios de la tele salían que caía el mando, incluso parecía como y que rebotaba. Sí, sí, sí. Luego lo intentabas en casa y no era así, ¿eh? Luego había esas otras que tenían como unos plásticos por el medio para que se adaptara al tamaño del mando y eso. En cambio, eso ahora ya no se utiliza tanto. No. Y en cambio hay más mandos incluso que muchos hace 10 más. Años. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no se caen los mandos? ¿Que ahora ya hemos aprendido a manejarlos bien con las manos? ¿Ya no se nos caen? ¿Ya no hace falta esa protección para es que verdad. Caiga solo? No sé. Pero bueno, esta es una de las cosas que ha cambiado. Pero una de las cosas que no ha cambiado y que va muy en relación es que todavía sigue habiendo, igual que hace 10 años, señoras mayores, que pues sobre todo son señoras y sobre todo son mayores, las que todavía con el mismo mando a distancia sigue cubierto con esa bolsa o este plástico que viene desde cuando lo compras. Sí. Todavía hay señoras mayores que todavía lo mantienen. Esto no ha cambiado. Lo de las fundas, que otra, eso sí que da una protección, tiene una utilidad. Eso ya no, eso ya ha cambiado. Y en cambio, no ha cambiado lo de la funda esta de plástico para yo qué sé, porque no vale para nada. Es verdad. Pero eso en cambio, eso no ha cambiado. Volvemos con cosas que ha cambiado. Una cosa que ha cambiado es que en estos 10 años ha habido una profesión que ha dado como un salto cualitativo en cuanto a las salidas profesionales. Sí, ¿cuál? Y creo que aquí a lo mejor te vas a sentir identificado. A ver, oye. Los periodistas. Sí. Los periodistas en estos últimos 10 años han visto como tienen un futuro muy prometedor, ¿no? Como pueden acceder a una escala social bastante importante, ¿no? Sí. Porque, bueno, estos 10 años, bueno, yo recuerdo así algún caso de alguna periodista que incluso que casi que se le trata de princesa, ¿no? Es verdad. O sea, Leticia. O sea, que es una profesión que parece que tiene buen futuro, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí. Parece. Y cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es el habla de los presentadores de los informativos. Y sobre todo los corresponsales siguen hablando con la misma tonadita de no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no. Pues así siguen hablando igual ahora que hace 10 años, que hace 20 creo yo, que sigue manteniendo este tono que parece medio robótico ahí, como muy muy raro. Pues eso no ha cambiado. Y ahora vamos con los dos temas más o menos gordos que solemos tocar, ¿no? Vamos a darle al primer tema. A ver. Pues el primero de los dos temas que vamos a hablar hoy es, siguiendo hablando sobre la televisión, vamos a hablar de los noticieros, ¿vale? Los noticieros. Los informativos, los programas de noticias, que últimamente en estos 10 años parece que todas las noticias sean... hablen como sobre catástrofes, ¿no? Sí, cierto. Parece eso todo como tremenda catástrofe o tremendo suceso o espeluznante, ¿no? Acontecimiento que siempre está hablando como en tono negativo, ¿no? Sí. Como que nos quieren como meter ahí todas las catástrofes ahí, nos las meten en los telenoticias. Parece que no haya noticias positivas, ¿no? Y en cambio, tú imagínate cómo sería un informativo con noticias positivas, ¿no? Por ejemplo, imagínate, sale hablando del tiempo y dice... atención, hoy llevamos 4 días con las mejores temperaturas de los últimos 50 años. Y salen, entrevistan a gente de la calle y dicen... Sí, sí, yo no recuerdo que hacía tan buen tiempo... Y hace 60 años que vivo por aquí y no recuerdo que hiciera tan buen tiempo durante tantos días o así. Esas noticias no las escuchamos. Y en cambio, nos daría una alegría, ¿no? Pues pondría, sí. Pondría la televisión y dice, a ver qué bonito nos cuentan hoy. Pues sí. Pero no lo vemos. Pero yo sigo apostando por eso, ¿no? O noticias como, por ejemplo, este fin de semana 99.524 vehículos llegaron a su destino. También. No, porque también. Claro, nos dicen... los que no han llegado. Los que no, pero... Supongo yo que habrá un número que se han llegado. Remarquémoslo, por claro. favor. Remarquémoslo porque eso también nos interesa. En cambio, nos van en el tono este así como negativo. Solo en estos 10 años ha habido pues un par de ejemplos, que a ver si se acuerda la gente, de programas informativos que trataban las noticias así, con un aspecto un poco más positivo, más humorístico, más cómico. que eran allá a principios de esta década de los 30, estaba un programa en Telecinco que se llamaba El Informal. Sí, sí. Y nos acordamos que se emitió desde el 98 hasta el 2002, o sea que acabó en esta década de los 30, agarra ahí, que lo presentaban pues, Javier Capitán y Florentino Fernández, sí. Y bueno, también está Miki Nadal, Félix Zucco. Estaba también Inma del Moral y que luego pues la sustituyó Patricia Conde. ¿Sí? Y era un programa que tenía bastante gracia porque hacía un resumen un poco de las noticias y las trataba en plan un poco cómico y bueno, tenía cierta gracia porque así dabas un resumen de lo que había pasado, pero positivamente. Y siguiendo un poco esta estela, si esto decíamos que pasaba a principios de la década de los 30, sí. A finales tenemos pues un programa un poco de estilo que es El Intermedio, ¿no? Que lo hace pues desde el 2006, que hace ya unos años, ¿eh? Sí. Lo hace el Gran Wyoming y pues que mantiene un poco el estilo este pues de repasar un poco las noticias y pues con unos toques así un poco de humor, ¿no? Pero por lo general, durante estos 10 años, lo que decíamos, las noticias tienen ahí un tono... que no nos acaba de... Sí, siempre, que no ha cambiado mucho. Siempre se busca la parte más truculenta, sí, de la noticia. Y bueno, pues poco más hay que decir por las noticias, porque para hablar de cosas negativas a mí no me gusta, así que lo que voy a hacer es... primero voy a carraspear. Porque, ¿por qué hay que silenciarlo esto? Sí, claro. Sí, claro, si lo hace todo el mundo, pues aquí también. Que lo sepa la gente. Pues ahora sí, vamos a cambiar de tema, que ya me he cansado las noticias. Ritmo trepidante, ¿eh? De esta música, esta sintonía. Y es para hablar del segundo tema de hoy. Que el segundo tema de hoy es, si seguimos hablando de la televisión, son los shows de noche. Los shows de noche. Que también le llaman late night, o ¿sí? Estos programas que, pues eso, como su propio nombre indica, pues van por la noche y pues suelen ser así de entretenimiento. Lo suele llevar un presentador, bueno, pues más o menos reconocido. Un programa donde eso, la figura del presentador es bastante importante. Vamos a hacer un pequeño repaso de este tipo de programas, los shows de noche, como le he llamado yo, uh-huh. Y le he llamado yo, que han habido en esta década de los 30. A ver, de algunos nos acordaremos y de otros no, ¿eh? Por ejemplo, han pasado sin pena ni gloria algunos. Sí, vamos a ver, por ejemplo, La Central. Nos acordamos del programa La Central. La Central, me suena el nombre, pero la verdad es que... Era un programa de Antena 3, que como hemos dicho, estos que se metían por las noches, sí. Que era del año 2000 y el presentador era Jesús Vázquez. Nos acordamos poco, ¿por qué? Porque duró muy, muy, muy poquito. Vale. Bien, no me acuerdo, pero bueno, duró muy poco. Había otro programa también en Antena 3, también en el mismo año 2000, que se llamaba El Rayo, que lo presentaba Inma del Moral, que sí, ya lo habíamos dicho antes. Este me suena más. Sí, este duró un poco más y bueno, pues también, ¿qué quieres que te diga? Pues la presentadora me atraía más que Jesús Vázquez. Es una de mis debilidades, Inma del Moral, ¿eh? Ahí lo dejo encima de la mesa. Inma, si estás escuchando... Llámanos, 93. Sí, por favor, 468-55-55. Ahí te he visto 55. Finísimo, David. ¿Has visto? Me ha encantado. A ver, si llama me avisas, ¿eh? Hombre, claro, evidentemente. Vale. No, porque luego a ver si te vas a quedar tú. Bueno, Bueno, seguimos con el repaso que se me va la cabeza, si no. Otro programa, este también es posible que la gente no se acuerde, se llamaba Maldita la Hora. En la misma cadena, en Antena 3. Maldita la Hora, no me acuerdo. En el 2001, el presentador era Máximo Pradera. Sí. Que antes estaba presentando en Lo Más Plus, sí, programa este que había de entrevistas, en Canal Plus, que está bastante bien. Pues dejó el programa de Lo Más Plus después de un montón de años para pasar a presentar un programa de estos de show de noche, como he llamado yo, y que se llamaba eso, Maldita la Hora, en Antena 3. Era como una apuesta muy fuerte de la cadena, pero la audiencia, como no fue tan fuerte, al final se lo desapareció. Ventilaron. Sí. Otro programa que pasó sin pena ni gloria. Estos tres primeros eran de Antena 3, ¿sí? Y 2000, 2000, 2001. Pues ahora vamos con un programa de Televisión Española, como fue el show de Flo. Volvemos con Florentino Fernández. ¿Sí? El show de Flo que se metía en Televisión Española en el 2002, que estaba por Florentino Fernández. Había una chica también que se llamaba Pampita, que eran más o menos los principales presentadores de este programa, ¿no? Este duró un poco más, ¿no? Pero tampoco acabó de cuajar del todo. Y otro programa que hubo también en Televisión Española, de estos de show de noche, fue La Azotea de Wyoming. La Azotea de Wyoming, ostras. Que también duró muy poquito, fue por allá en el 2005, también en Televisión Española, como hemos dicho, que tampoco tuvo mucho, mucho éxito, tuvo más bien poquito. Y otro programa que hubo en Antena 3 en el 2003-2004 fue uno que se llamaba UHF, que volvía a presentar Florentino Fernández con Nuria Roca, Miki Nadal, Arturo Valls y Eva González, que esto duró también más o menos, duró un cierto tiempo, duró unos meses, pero tampoco acabó de cuajar, que hacían por reportajes en la calle, era un poco así también. Pues este no lo recuerdo, no recuerdo nada, ¿eh? Nada. No, ni el título. Ya puede ser, yo lo veía, pero también soy consciente de que no había mucha gente, que lo veía. Pues estaban en Antena 3 y la cosa es, ¿y por qué la mayoría de gente no se acordará de estos programas que he dicho ahora? Porque ¿sí? Aquí venía el otro, de este sí que supongo nos acordaremos, es Crónicas Marcianas. Evidentemente. Que era el programa potente por el cual prácticamente nadie se acuerda de los anteriores. Es que los anteriores se crearon para hacer competencia a este programa de Telecinco, que se estuvo emitiendo desde septiembre del 97 hasta julio del 2005, que son muchos años, muchos. Y son muchos programas, y por eso no nos acordamos de los otros. Crónicas Marcianas, ese programa presentado por Javier Sardá, y yo he estado, no hace falta hablar de qué iba, porque más o menos la gente lo sabe, que al principio iba como de entrevistas así, y estaba bien, y luego pues ya empezó un poco a desvariar y a traer famosillos y tal, y eso. Pues en todos estos años, la cantidad de personajes que pasaron por el programa fueron muchísimos, y ahora vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver cómo hay muchos que nos sonarán y diremos eso de, ostras, es verdad, es verdad. Vamos a empezar, por ejemplo, con gente como Javier Cárdenas. ¡Ostras, es verdad! ¡Qué un penetrado! ¿Eh? A ver, espero que la gente en sus casas también haya mostrado cosas parecidas, así como David. Otro personaje más. Estaba Carmen Vijande, sí, que era la sexóloga. El doctor Rumeu, que era el que suplió después a Carmen Vijande, porque en los últimos años ya no estaba Carmen Vijande, estaba el doctor Rumeu, que era un tío con barba y tal. A Carmen Vijande, hace años, en un programa de esta misma casa, ¿sí? Hace muchos años, que los sábados por la mañana la entrevistamos, y a todos los entrevistados les pedíamos siempre que nos contase un chiste. Y Carmen Vijande nos contó un chiste. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero es un documento sonoro que si algún día consigo recuperarlo lo pondremos en antena. ¿Y te acuerdas de qué tipo de chiste era? ¿Era un chiste guarrete? ¿Era de yo creo que sexo, sí, sí, que fue sí. Un poco tenía chiste pinta. Sexual. Pero tenía una edad, tenía una edad. Sí, sí, señora. Sí. O sea que, sí, sí. Pues seguimos un poco de repaso también. Está, por ejemplo, Carlos Latre, ¿no? Carlos Latre, que lo recordamos de sobre todo de Crónicas Marcianas y que todavía sigue por ahí en vigor. Rocío Madrid, que era una tipa que a mí la verdad es que no me hacía mucha gracia, pero bueno, ahí estaba. Coto Matamoros, Carmen Hornillos, Carlos Pumares, este pequeñajo sí. Ahí que se exaltaba por todo, Juan Adrián Sens, estaba Chiqui Martí, que era esta que hacía los streeties, estaba Ivonne Reyes, Ramón Fin, Enrique del Pozo, Loles León, y si vamos tirando un poco más atrás, sí. Porque vamos yendo a los inicios, estaba el Padre Apeles. El Padre Apeles. Ya prácticamente no nos acordamos mucho de él, pero ahí estaba en aquella época. El Padre Apeles metiendo caña. Estaba Leo Bassi, este tipo que ahora está por los teatros por ahí, sí. que se hizo famoso por comer mierda y hacer cosas extravagantes. Sí, sí. Y quizá queda un poco duro decirlo así, pero es que es lo que hacía, y fue eso lo que le llevó a la fama. Estaba un tipo que se llamaba Fernando Ramos, que era un tipo que llevaba coleta, más o menos alto. El tipo era un pelín cachondo y tal, lo hacía bien. Estaba también Paz Padilla. Sí. Estaba también Toni Clapés y Xavier Daltey. Xavier Daltey sí que nos acordaremos más, que hacía los reportajes por la calle. Y Toni Clapés, que hacía, me parece, la sección de Crónicas Terrícolas, así. Esto al principio sí, de sí, Crónicas sí. Marcianas. ¿Quién más había ahí eso al principio? Pues estaba Manuel Fuentes. Sí. Nos acordamos que ahí también fue donde salió Boris Izaguirre. Esto también nos acordamos todos. Y me he dejado uno para el final. No, me he dejado un par. Juan Carlos Ortega, que a mí es un tipo que me gusta mucho, tiene un humor muy raro, que era este que hacía sección como muy raras, que entraba gente por teléfono y hacía entrevistas surrealistas, sobre todo muchas veces utilizaba gente mayor, así era. A mí me gustaba mucho su humor y me he dejado ahí un pequeño personaje. Pequeño, sobre todo lo de pequeño lo remarcas por algo. Veo que lo has pillado. Martí Galindo. Sí. Que qué se habrá hecho de este... Que era un actor, sí. actor. Pues que eso, antes trabajaba más o menos bastante en el teatro, luego Crónicas Marcianas fue su boom. Y después ya no nos acordamos, no sé yo si, qué ha sido él. Bueno, Martí Galindo ya tenía también su edad, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si tenía su edad o tenía cara de tener edad. Porque también. Eso también es otra cosa. Tenía cara de viejo un poco, ¿sí? Pero tampoco no te sabría yo decir de que a lo mejor tenía, yo qué sé, 40 años o 38, ¿eh? O sea que tampoco podría asegurarlo. Pues esto era un pequeño repaso a este programa de Crónicas Marcianas, que bueno, marcó un punto y seguido, ¿no? En lo que es la televisión de aquí. Y porque desbancó a todos los programas que habíamos dicho antes. En cambio, después, la secuela de este programa de Crónicas Marcianas fue Buenafuente, ¿no? Que llegó a nivel estatal, que llegó a competir también con Crónicas Marcianas, que fue el único programa que lo pudo hacer sombra en el último año de Crónicas Marcianas. Incluso había algunas noches que le ganaba y todo, Buenafuente, y a día de hoy todavía sigue, ¿no? Comenzó en el 2005 en Antena 3 y en el 2007 ya pasó a la Sexta y todavía sigue ahí. Y luego había otro programa que era el de La Noche H, que lo hacía Eva H, que empezó en el noviembre del 2005 y estuvo hasta junio del 2008, que estaba en la cadena esta de 4, sí. Que también era un programa del estilo esto de show de noche, ¿no? Que decían... He aprovechado un momento para mirar en internet. ¿Sí? La edad de Martí Galindo. A ver, dime. Nació el 21 de mayo de 1937. Sí, tiene una edad. Tiene una edad. Tiene unos 72 años, ¿no? Más o menos, sí. Sí. Ahora, es. O sea, que la cara era justificada. Era justificada, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues ahora ya dejamos de banda el tema de shows de noche y vamos a empezar con las músicas. La primera música, un poco así, cosas de noticias o de shows de noche tal. Pues de noticias, lo que he encontrado es un tema que fue noticia allá por el 2002, que era de un grupo que eran unas chavalillas, ¿no? Y vamos a ponerlo a ver si nos suena. Yo creo que este sí nos tiene que sonar a todos. Hombre, sí. Rápido, ¿no? Rápido. Las Ketchup. Que era la canción a ser G del 2002. A ver cómo empezaba, recordemos. Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van besos de contrabando. Y donde más no va un alma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y esta canción de Aserejé es, a nivel mundial, es el décimo single más vendido del mundo. Es el décimo single más vendido del mundo. ¡Del mundo! No me digas eso. Del mundo. Que también no hay mucha gente que compre singles, pero bueno, es el décimo single más vendido del mundo, con 7 millones de copias. ¿7 millones de copias de Aserejé? 7 millones de copias de este single, que era una canción que estaba en el disco sacado en el 2002, se llamaba Las Hijas del Tomate. Sí. Que luego el grupo este de las Ketchup sacaron otro disco en el 2006 que se llamaba Un Bloody Mary, que con la canción esta de Un Bloody Mary fueron a Eurovisión en este mismo año, en el 2006, y quedaron en la posición 21. Que bien, consiguieron 18 puntos, que fueron 9 puntos de Albania y 9 puntos de Andorra, y nadie más votó. Y ahí se quedaron en esa en la posición 21. Pero con estos dos discos vendieron un total de 12 millones de copias. Y este número de 12 millones de copias, con solo estos dos discos, igualan al número de copias que ha vendido Miguel Bosé en toda su carrera, por ejemplo. Sí. 12 millones de copias, ¿eh? Pero es que, por ejemplo, Bisbal ha vendido 4 millones de copias. Ostras. En total. O sea, que estamos hablando de un número... Es que es un número alto, ¿eh? Son unas superventas las Ketchup. Y en cambio, si seguimos mirando, Enrique Iglesias, por ejemplo, ha vendido 50 millones de copias, que es una brutalidad, pero es que su padre, Julio Iglesias, 300 millones de copias. 300 millones. Es una cosa exagerada. Pero es mucho. Una brutalidad. Pues bueno, vamos ahora con otro tema, que este también es un tema un poco raro, que ahora va este del apartado de shows de noche, de... eso, de a ver si nos suena quién canta esta canción, que primero he elegido una de las canciones no muy conocidas. A ver, se titula Por Ti, es del 2000, y a ver si reconoces qué canción es. ¿Cómo pinta por ahora? De momento ni idea. ¿Suena bien o qué? Suena bien. Dentro de 10 segundos... Te lo voy a recordar, ¿eh? ¿Sabes quién es esta que suena bien? ¿Tamara? No. ¡Yurena! ¡Yurena, es verdad, claro! Claro. Pues aquí... ahí está Tamara, que con esta canción A Por Ti, que estaba en el single, que se llamaba de la misma manera, A Por Ti, ¿no? que también fue uno de los singles más vendidos en España. Pero que también dices, ¿quién ha comprado ese single? ¿Quién lo ha comprado? De Tamara. Señor Oscar Santos, veo que tiene usted en sus manos un single de Tamara. Sí, sí, este es el que está sonando. Pero yo no lo compré, yo no lo compré. Se lo regalaron. En mi defensa está correcto, que me lo regalaron mis amigos. Qué excusa más burda. Mis amigos o mis enemigos, no sé. La gente que me rodea y que salgo de fiesta con ellos los fines de semana, me regalaron este disco. ¿Y por qué? ¿Alguna historia en concreto? Debe ser que les caigo mal. Y por no decirme a la cara, lo arreglaron con esto. Y claro, pues esta canción, eso de, como decimos, que era Tamara, que en realidad se llama María del Mar Cuena Seis Dedos. Ah. María del Mar Cuena Seis Dedos, que en 1990 se cambió al nombre de Tamara Seis Dedos, pero luego, por lo de Tamara, la que canta boleros, ¿sí? Pues dijeron de que le estaba plagiando el nombre y tal. Entonces se cambió en el 2004 por el nombre de Ámbar. ¿Sí? Y dos años después se dio cuenta que el nombre de Ámbar también estaba registrado y se lo tuvo que cambiar en el 2006 por Yurena. Y ahí ha quedado y pues no hemos sabido mucho más. Ha sacado otro disco también que se llama Volver, que no ha escuchado nadie, ni su madre, no. Creemos. Y en cambio, otra canción que sí que ha escuchado, y desde aquí te reto a ver si eres valiente y la pones entera, es a la siguiente canción, que es la que todo el mundo conocemos, que es esta canción que no hace falta ni presentación. ¿Te atreverás a ponerla entera? O hay ese tiempo, claro. Bueno, aquí me has lanzado el reto. Sonará, yo ¿sí? creo. ¿Te atreves? Quizá hoy no suene entera. Bueno, la guardas ahí en el cajón. Pero bien, bien. La próxima semana prometo que el no cambie suena entero aquí en el Línea Subversa. Estaré pendiente. Pero tampoco le vale ponerlo al principio del todo a las 7 de la mañana antes de que entres tú, ¿eh? O sea, que estés por ahí en medio. Exacto. Que lo asumas. Y presentada. Vale. ¿Vale? Espera, que entra la letra. Te equivocas al pensar que ha cambiado. Bueno, primero cantaba Leonardo Dantes. Sigo siendo. Yo creo que ahora estoy entendiendo por qué te regalaron ese single. No. Yo sigo sin entenderlo. Yo 10 años después, o sea que no, creo que no encuentras explicación, ¿eh? Óscar Santos Veiga, muchísimas gracias por haber venido. ¿Has visto cómo acabo la sección? Dejándole lo más alto. Como siempre, con Enric, prepara't, que ara hauràs de pujar a l'audiència una altra vegada. Així que ja saps, tens un repte, eh? Li he deixat fàcil, eh? Li he deixat fàcil, perquè si no supera això... Bueno, que tengas una buena semana, Óscar. Igualmente, La semana que viene nos reencontramos aquí. Venga, con más. La semana que viene espero que mejor, ¿eh? Perfecto, hasta luego. Venga, adiós. No cambié. Encontré un amor nuevo y con sus besos te olvidé. La Decana, Administració de Loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto, El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, Administració de Loteria número 1. La Decana, la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa de qualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. and the land is dark. En 10 minutets arribem a les 9 del matí. I quan sona aquesta sintonia és que arriba el repàs a l'actualitat de la setmana, a tot allò que ens han portat les notícies, coses destacades, coses que val la pena repassar perquè no se'ns oblidi. I aquest repàs ens el fa cada setmana l'Enric Guilemany. Bon dia. Bon dia, David, bon dia a tothom. Què tal, com estàs? Aquí estem, per fer un 4 puntets de lo que ha passat a la setmana. I comentant això de l'edat del Galindo. Bueno, sí, m'he quedat també una miqueta flipat, jo. Jo no pensava que tindria tants. I recordant altres personatges, eh? Sí, tant. El Bernardo. El Bernardo. Ai, corazón, corazón. Quin personatge també aquest. Sí, i tant. Sí, i tant. Bueno, David, aquí porto algun puntet que, bueno, que hem fet durant la setmana i començaríem la setmana, David, amb el Mobile World Congress. Sí. Que va començar el dilluns passat, que va acabar ahir i que, bueno, que la fira va ser inaugurada pel ministre d'Indústria, el Miquel Sebastián, acompanyat del Jordi Hereu, l'alcalde, i que, bueno, que aquest saló, pues, bueno, congrega unes 50.000 persones. 50.000, déu-n'hi-do, sí, 50.000 persones, sí, i més... I va haver col·lapses i coses d'aquestes entre la pluja i els taxis... Bueno, i... Exacte, va haver una miqueta de tangana amb els taxis, sí, sí. Una miqueta de folla amb els taxis, però que, bueno, que el que són els organitzadors han catalogat d'aquesta fira com èxit, com l'any passat, i que, bueno, han signat també amb el Josep Buguet, el conseller d'Innovació, han signat per 2 anys més perquè estigui aquí a Barcelona aquesta fira. Molt bé. Llavors sí, llavors el que fa més que res perquè també té un moviment de peles aquí a Barcelona bastant important. Són 200 milions d'euros el que mou i que tot el que és el que envolta, diguéssim, les empreses satèl·lit, també s'emporten una bona pa, un bon tros d'aquest pastís. Sí. A més, van sortir també coses interessants, com va ser un mòbil que es mou, es fa funcionar amb la vista, amb els ulls. Això ho vaig sentir i la veritat em vaig quedar al·lucinat. Sí, sí, jo ja, és que va arribar un moment que dic, ostres, fins on arribem amb la telefonia? Sí, sí. Jo pensava que el telèfon era per parlar, sí. Però no, això és el de menys. Vull dir, el telèfon ha de tindre de tot, però si pots parlar, doncs millor. També, mira. I tant, és una cosa que té a més, i també em va treure una mica de curiositat el tema de que Vodafone, i no vull posar marques pel mig, però ja ho he dit, ha fet un mòbil que costa uns 15 euros, que això em deixa una miqueta, sí, perquè és un mòbil que va destinat a països no desenvolupats. Ah. Llavors, aquí, clar, la gent, què passa? Que està allà, jo penso que tindrà una miqueta de gana, no? Sí. I, clar, crec que penso menys de trucar que enviar, no sé, una barra de pa o una miqueta... Sí, la veritat. Ser una miqueta més cap allà, que no, la gent no crec que pensi tant en parlar. Però, bueno, això també suposo que està estudiat, tindrà les seves raons per fer-ho, i ho deixarem com una miqueta de pinzellada. També hem apuntat que bueno, que això, que fins al 2012 estarà aquest saló a Barcelona, i que el gran ausent d'aquesta exposició ha sigut, pues, bueno, el Nokia. Nokia no ha anat. No ha anat Nokia? Nokia no ha estat com a expositor. Vull dir que és una marca, i és un telèfon de referència important. Sí, sí, sí. I que, bueno, suposo que per la crisi, perquè no han volgut, per política d'ells, pues, no, han dit que no, i aquest any no han anat. I, bueno, i saben per què, no ho sé, la veritat. És que no curiós que un dels fabricants més importants de telefonia mòbil no existeixi a un congrés com aquest. La seva raó es tindrà, jo m'imagino, sí, sí, que és tot una mica és la política de crisi, no? Sí, reducció de costos. Exacte, al màxim. Exacte, reduir costos i bueno, això del saló, pues, bueno, també em dedica a un gran negoci, però que, bueno, que ja està i la seva raó es tindran. De fet, d'aquí va sortir el cadareu Corrents, que se'n va anar... se'n va anar cap a Vancouver. Ah, sí, que està fent allà promocions, pancartes, perquè es faci aquí la... El 2022 es faci aquí la... els Jocs d'hivern, del 2022. Barcelona, seu olímpica dels Jocs d'hivern. Exacte. I que això... la neu la veiem un cop cada 20 anys. Per això, però bueno, estarà allà, estarem amb manica curta, pues, esquiant, no? Estarem fent amb una tovallola, pues, baixant per la neu, no sé. No sé, són coses que bueno, aquí ho deixem, no volem fer crítica d'això tampoc. Bueno, jo sí. Jo ho he criticat més d'una vegada, així que cap problema. Jo me'n vaig cap al dimarts, David. I escolta'm, et sona Unim? Amb dos enes, Unim. Em sona. Bueno, això és el nou corporatiu que li posarà, van anunciar-ho el dimarts, les caixes, les fusions de les caixes de Manlleu, Terrassa, Sabadell i Girona. Cert. Es fusionen i fan un nom que es diu Unim. Ja bueno. Em costa dir, vaig a buscar peles a Unim. Unim. Amb dos enes sí, és una mica difícil, I a més, ja, si vas una copa de més, ja, Unim, on hi ha un caixet d'Unim? Sí, la veritat és que serà una mica estrany. Aquí ho tenim clar. I una altra de macros, de macroeconomies, que és el gas natural, ha obtingut, bueno, aquí va un que va obtindre un augment dels seus beneficis d'un 13%. Quan s'ha sabut, a més, que un de cada 7 llars europees, i aquí estan incloses les espanyoles i les catalanes, no poden fer front al rebut del consum general, del consum elèctric, del gas i tal, no poden fer front i s'han, bueno, han de demanar diners al banc i han de fer una mica de trucs per sortir endavant. Vull dir que això de que uns guanyin tantes peles, a mi què m'importa, no? Si jo no puc pagar. Són notícies que bueno, que sí, que estan molt bé, que per l'economia global està molt bé, però que el que és per mi, per casa meva, m'importa un pito marinero. Exacte. O sigui, però bueno, també ho deixem aquí. Dimarts, una altra de les notícies que, bueno, que van anunciar, que és una notícia que, bueno, que és d'aquí, de cara al novembre, és que el papa Benet XVI farà una visita a Barcelona. La Sagrada Família acaba la seva nau central i vindrà a fer una visita, bueno, suposo que no vindrà amb l'AVE, perquè si ve amb l'AVE, no sé, jo... Ja no sabem si arribarà o no arribarà. Ja sé per això, no sé si vindrà, perquè en comptes que l'agafi i s'estavelli o alguna cosa, doncs ja ho tenim clar, ja tenim la de Nostre Dame, un altre, s'acabarà la Sagrada Família amb l'últim papa, no? Vull dir, no. Exacte. Anem cap al dimecres. Dimecres tenim un punt que... Bueno, tenim el punt polític, que és el que el president del govern, el Zapatero, va proposar al Congrés dels Diputats un pacte d'Estat a tots els partits polítics per fer front a superar la crisi i, bueno, i l'oposició, com sempre, el Rajoy i algú més, pues, va dir que on vas tu, que no volem fer, posem condicions i que, bueno, que ja ahir també, bueno, el Rajoy va dir que sí, que tirem cap endavant, però que entre cometes, vull dir que això tindrà també tela marinera. Els pactes d'Estat normalment acostumen a ser molt bones paraules, però després a l'hora de la veritat... Tot no hi ha qui es posi d'acord. No hi ha qui es posi d'acord. I sempre hi ha alguna cosa perquè o s'ho amaguen o no volen col·laborar precisament per això, per guanyar-se un puesto de cara a les eleccions. Exacte. Que això fa aquesta pudor, diguéssim, no? De dir, bueno, jo no vull participar perquè si no, no sigui que arregli jo, gràcies a mi que arregli el país i encara surtis tu com una altra vegada. Exacte, beneficiat. Però bueno, també és una mica la política d'ells. I detenció, bueno, destacar la detenció a Madrid dels Latin Kings, que la policia va tindre 54 a Latin Kings i que, bueno, és una banda bastant perillosa i que han erradicat bastant el que és aquest tema. I què més, David, de punts així del dimecres, doncs, bueno, acabarem el dimecres amb una curiositat, un informe del qual diuen que la causa de la mort del faraó Tutankamon va ser per una enfermedad ósea. I va ser pels ossos. Ves per on, no? També l'informe diu de que el seu pare va ser Akhenaton. Ja veus tu, meu veí no és Akhenaton, i es desmenteix que la teoria de que la seva mare era, o sigui, es desmenteix de que la seva mare era Nefertiti, que no ho era. No ho era. Ja han fet el llibre de família, ja està tot aclarit i bueno, i que què més posava aquí? Ah, sí, per l'enfermetat òssia, perfecte, sí. Ho tenia per aquí apuntat. I anem cap al dijous. Notícia d'actualitat, sobretot, eh? Sí, sí, aquesta. La mort, ja han tret l'autòpsia de Tutankamon. El Tutankamon és notícia d'última hora. Aquesta és d'última hora. El dijous, David, acabarem el dijous, el dia d'ahir. I sobretot, vull dir, no tindré temps, però sobretot una crítica bastant forta, perquè ahir em vaig quedar glaçat d'un document que va publicar La Vanguardia, un document sonoro, que bueno, posava en contacte el que eren els bombers que van morir a Horta de Sant Joan amb la centraleta dels bombers i que, bueno, que demanaven auxili. Això va ser l'incendi de Horta de Sant Joan de l'estiu passat. I bueno, s'està fent el juici i tal, i s'està fent el que és la investigació, i han tret el que és el document sonoro, que és bastant lamentable, realment, 4 minuts sense, sense moure fitxa per part de la centraleta i agònic el que era i bastant dramàtic. Doncs ens hem d'acomiadar, però jo et volia posar una música per acomiadar-te, el Corazón Corazón de Bernardo, ja que abans hem parlat. Per favor, em fas feliç ja. Em fas feliç. Enric Guilamany, que tinguis una bona setmana. Igualment. Moltíssimes gràcies per haver vingut i haver-nos fet el repàs. Igualment, bon dia a tothom. I a tots vosaltres, comentar-vos que tornem dilluns al punt horari de les 7 del matí, aquí, a RKB, a Línies Obertes. Que tingueu un bon cap de setmana. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.